Muslim Yogyakarta. Memulihkan akidah, mendapatkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satrimpun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lajengaken kita kaji Nidaatul Rahman li ahli iman. Ini menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan menika ayat-ayat ingkang wonten ing mriki Allah subhanahu wa ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang gadai keimanan. Lan sak menika kita ngancik wonten ing ayat kaping 56 saking urutan ayat-ayat ingkang kawiwitan ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah An-Nur ayat kaping 21. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin wonten ing mriki ya ayyuhalladzina amanu, e wong kang bodho iman, la tattabi'u khutuwatis syaiton, sira aja padha ngeloni langkah-langkahe syaiton. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton, lan sing sapa wonge ngeloni langkah-langkahe syaiton, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sak temene setan kuwi ya mung ngajak merintahke marang tumindak kejilan tumindak mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Lan menawa dudu karana keutamaane Gusti Allah marang sira kabeh lan karana rahmati, mazaka minkum min ahadin abada. Ora ana salah sawijine saka sira kang iso resik saka tumindak kecil lan saka tumindak mungkar kuwi mau. Walakinallaha yuzaki man yasha. Ana ing Gusti Allah kuwi yuzaki ngresiki, utawi maknanipun yuzaki menika nyucikaken sapa wae kang sing dikersake dening Gusti Allah. Wallahu samiun alim, lan Gusti Allah kuwi zat kang maha sami, menika maha mireng, alim, lan menika uga maha pirsa. Bapak ibu ingkang mugi tansah pun naikkan Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam ayyuhal qari al-karim wal mustami al-mustafid anna Allah ta'ala ma yunadi ibadahul mu'minina bihi wa biliqaihi al-musaddiqina biwa'dihi wa wa'idihi al-raghibina fi fadlihi wa in'amihi rajina rahmatahu wa ihsanahu. Ma yunadihim illa lima yu'idduhum lidhalika wa yuqarribuhum minhu. Kita kedah imut, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansapun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah Subhanahu wa taala mboten nimbali hamba-hambanipun tiyang mukmin, sinten menika tiyang mukmin niku, tiyang ingkang iman dumateng dinten sak mangke menungsa menika kepanggih kalian Gusti Allah utawi dinten kiamat. Tiang mukmin menika al-musaddiqina biwa'dihi. Inggih menika tiang-tiang ingkang beneraken janji-janjinipun Allah Subhanahu wa taala wa wa'idihi lan ugi ancaman-ancamanipun Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemawon dumateng tiang-tiang ingkang kufur. Tiang-tiang ingkang mukmin menika tiang-tiang ingkang tansah ngrasake keutamaanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang mukmin menika tiang-tiang ingkang arrajina rahmatahu wa ihsanahu. Tiang-tiang ingkang tansah ngarep-arep rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan ihsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gusti Allah mboten nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin menika kejabi dipun timbali dumateng perkawis ingkang saged ngraketaken nyelakaken hamba-hamba menika wau dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila anggenipun Allah taala nimbali tiang-tiang mukmin menika, Allah nimbali dumateng perkawis-perkawis ingkang wonten ing mriku tiang mukmin menika sak mangke saged cerak kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila Allah nimbali, ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman. Tujuanipun liyanhahum anittiba'i khutuwati syaitan. Allah nimbali tiang-tiang mukmin menika kangge Allah ngawisi tiang-tiang mukmin menika nderei langkah-langkahipun syaitan. Pramil Allah ngendikake la tattabi'u khutuwati syaitan. Sira aja padha ngeloni langkah-langkahe syaitan. Fa innahu aduwwul lakum. Sak temene syaitan menika musuh kangge kula panjenengan sami. Fa kaifa tamshuna wara'ahu wa tattabi'unahu fima yuzayyinu lakum min qabihil ma'asi wa sayyi'il aqwali wal af'al. Lah kok napa nggih pantes kula panjenengan sami menika melampah wonten ing wingkingipun setan. Kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin menika ngeloni nderei langkah-langkahipun setan lan kalebet langkah-langkahipun setan menika yuzayyinu lakum min qabihil ma'asi. Tumindak-tumindak Allah, saking tumindak-tumindak maksiat menika, kalih setan menika dipun paes-paesi, menika dipun ketingalke, nek niki setunggalipun perkawis ingkang sae. Wasayyi'il aqwali wal af'al. Lan ugi, tumindak-tumindak Allah, ucapan-ucapan Allah tumindak-tumindak Allah menika ugi dipun paes-paesi nggih menika supados ketingal sae wonten ngajenganipun tiyang mukmin. Lah kula panjenengan sami mboten kepareng kok melangkah wonten wingkingipun setan menika. Wa yu'allilu lidzalika nahyi. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nerangaken sebab kenapa kok menika dipun larang. Fayaqul, lajeng Allah paring firman, wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Lan sing sapa wonge ngeloni langkah-langkahe syaitan, sak temene dhewekne kuwi merintahke marang tumindak keji lan uga tumindak mungkar. Ai, maknanipun man yattabi khutuwati syaitan la yalbath ayyusbiha syaitanan ya'muru bil fahsya'i wal munkar. maknanipun niku sak sinten tiyang ingkang ndereki ngeloni langkah-langkahipun setan mboten dangu malih dhewekne ugi dados setan. Terus tiyang sing ndereki langkah-langkahipun setan mboten dangu malih dhewekne nggih bakalan dados setan. Ingkang setan menika gadai sifat ya'muru bil fahsya'i wal mungkar. Ngajak utawi merintahki dumanteng tumindak kecilan ugi mungkar. Ala fafasilu hadzal aduwa waqati'uhu watrukul masya wal jariya wara'ahu fa innahu la ya'muru bi khairin qatta. Pramila monggo kula panjenengan sami menika nebihi langkah-langkahipun setan, nebihi setan menika ninggalke setan ampun melangkah wonten sakwingkingipun, ampun dereki langkah-langkahipun. Awit setan menika mboten merintahke kesainan babar blas, mboten wonten kesainan sing diperintahke dening setan. Babar blas mboten wonten. Idzan fahdharu wasawisahu waqamu waqawamu nazghatihi bil isti'adzati billahi as-sami'il 'alimi fa innahu la yunjikum minhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Pramila monggo kula panjenengan sami ngatos-atos saking bisian-bisianipun, was-wasipun. Lan kula panjenengan sami mangertosi menawi setan menika tansah bisik-bisiki wonten ing kalbunipun menungsa. Terus wonten syayatinal ins wal jin. Wonten setan saking golongan menungsa, wonten setan saking golongan jin. Setan saking golongan menungsa menika anggenipun bisik-bisiki menika wonten talinganipun. Terus anggenipun bisiki menika wonten talinganipun. Setan saking golongan jin menika anggenipun bisiki wonten kalbunipun menungsa. Nah, monggo kula panjenengan sami tebihi napa ingkang dados bisik-bisikanipun. Lan kita lawan napa ingkang dados keburukanipun setan, gangguanipun setan menika kanthi napa? Kanthi isti'adzah, nyuwun tansah nyuwun perlindungan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Awit mboten wonten tiang ingkang saged nyelametaken kula panjenengan sami saking bisik-bisikanipun setan kejabi Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila monggo angin kula panjenengan sami menika napa angin kula panjenengan sami menika nyuwun perlindungan hingga namun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Awit betun wonten ingkang saged nyelametaken kejabi hanamung dumateng hanamung Allah subhanahu wa ta'ala. Lansok sinten tiyang ingkang sampun kebacut ndereki langkah-langkahipun setan. Kali setan menika dipun bisik-bisiki, kali setan menika sing janjane menika tuminta Allah dipaes-paesi ketingalipun saya lajeng ditindakke dening menungsa. Lajeng nggih mbok menawi wonten ingkang kebacut ndereki melangkah wonten sakwingkingipun ngeloni langkah-langkahipun setan. Fal yabza ilallahi subhanahu wa ta'ala. Pramila monggo sobatus dhewekne menika gage-gage nyuwun pitulunganipun Allah subhanahu wa ta'ala kanthi dhewekne menika ngucap a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Nah, menika ucapan lan menika sekaligus donga ingkang saged nyelametaken kula panjenengan sami saking godhanipun setan. Liwasilu dzalika hatta yafira minhu wa yahruba min sahatihi. Sebatas napa setan menika gage-gage lunga. mlayu saking kula panjenengan sami. Lan kula panjenengan sami ngertosi setan menika sifatipun nggih sifatipun menika kalih Gusti Allah dipun sebataken wonten ing surah An-Nas menika min syarril waswasil khannas nggih. Khannas al-waswas al-khannas. Khannas menika maknanipun ingkang tansah ndelik ingkang tansah melayu. Nalikanipun dipun waosaken asma-asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila dipun ngendikake nalikanipun dipun kumandangaken adzan, setan menika melayu. Rampung adzan, nggih, anggenipun melayu menika ngantos kepintut-pintut. Rampung adzan menika lajeng balik malih. Dipun iqomahi menika melayu malih. Rampung menika balik malih. Nah, pramila sifatipun khannas. Ingkang tansah delik, ingkang tansah napa melayu nggih. Saking napa saking zikir-zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng nalikanipun Allah Subhanahu wa taala ngendikake walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Lan menawa dudu karana keutamaane Gusti Allah marang sira kabeh lan rahmati Gusti Allah ora ana wong kang iso resik saka sira saka tumindak kecilan mungkar kuwi mau. Ai innahu laula fadlullahi alaikum ayyuhal mu'minuna shadiquna wa rahmatuhu bikum wa hifdhuhu lakum bidaf'i syaitani ankum makana liyudhir makana liyutahhira minkum ahadun wa dhalika lidha'fil insani wasti'dadihi alfitri lilistijabati li'aduwihi wa aduwi abihi min qablu. Maknanipun menawi mboten karana keutamaanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami. Menawi mboten karana rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami nggih menika tiyang-tiyang mukmin. Menawi mboten karana penjagaanipun Allah Subhanahu wa taala saking setan dumateng kula panjenengan sami mboten wonten tiyang ingkang suci resik. Mboten wonten tiyang ingkang suci, mboten wonten tiyang ingkang resik saking tumindak kecilan mungkar menika. Lan niki mergo lidok fil insan, mergo menungso menika lemah. Lan sifat dasaripun menungso menika ingkang tansah remen. Ateges menungso menika nggih sifat dasaripun menika nek diajak kali setan menika biasanipun terus melu. Awit menungso menika setan menika musuhipun menungso lan wiwit menika saking zaman Nabi Adam alaihi salam. Ateges ugi musuh bapak kula panjenengan sami, bapake menungso. Nah, pramila fa'ala alladzina sya'aru bikamalihim li'annahum najau mimma waqa'a fihi ghairuhum minal ismi. Saksin tentiangi ingkang dewekne rumaos gadai kesempurnaan mergo dewekne saged selamat saking godanipun setan saking tumindak dosa ingkang dipun tindak dening menungso sanesipun. Pramila yastagfiru li ikhwanihim. Dewekne menika supados ugi ndongake sederek-sedereke alladzina tawaratu wa ayuqallilu min laumihim wa adabihim. Supados dene ugi ndongake sederek-sederekipun ingkang nembe wonten kondisi kados mekaten dipun godha dening setan, ingkang nembe wonten kondisi dewekne tesih ndereki langkah-langkahipun setan. Lan supados ayuqallilu min laumihim, supados dewek ini mboten katah nyacat dumateng tiang-tiang ingkang tesih sami nindak gitu so menika wau. Mereka napa laula fadluhu ta'ala alaihim wa rahmatuhu bihim lawaqa'u fi ma waqa'a fihi ikhwanuhum. Nek dhewekne menika mboten pikantuk keutamaanipun Gusti Allah, mboten karana keutamaanipun Allah taala, lan ugi mboten karana rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang saged selamat saking godhanipun setan menika wau, menika ugi mesti dhewekne kados ini menungso sanesipun. Ugi nindakke tumindak-tumindak dosa. Awit Allah ngendikake wonten ing mriki, nggih. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Menawa mboten karana keutamaanipun Gusti Allah, nggih. Marang kula panjenengan sami, nggih menika tiyang mukmin mboten karana rahmatipun Gusti Allah, mboten wonten tiyang ingkang resik. Mboten wonten tiyang kang suci. Sinten kemawon? Nggih. Saking tumindak kecilan mungkar, saking tumindak maksiat menika wau. Pramila, nek kula panjenengan sami rumaos dados tiyang ingkang sampun saged nebihi maksiat. Sampun saged nebihi godhanipun setan. Menika supados ugi ndongake sedherek-sedherek kula panjenengan sami ingkang tasih napa? Tasih tumindak maksiat, tasih ndereki godhanipun setan menika wau. Lan supados ayuqallilu min laumihim wa adabihim. Mboten kathah-kathah kula panjenengan sami utawi supados kula panjenengan sami menika nebihi nyacat tiang-tiang wau. Nggih, merga dheweke dereng saged nebihi godhanipun setan lajeng dipun cacat. Nggih. Diolok-olok. Awit niki merga rahmatipun Allah taala. Dheweke saged selamat menika merga rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi ampun kesupen ala falyahmadullaha azza wa jalla alladzi najahum mimma waqa'a fihi ikhwanuhum. Lan ampun kesupen supados tiyang-tiyang wau ingkang sampun saged selamat saking godhanipun setan menika dhewekne ugi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala merga napa saged selamat saking tumindak ingkang dipun tindak gitening sederek-sederek ipun ingkang tasih ndereki langkah-langkahipun setan. Nah, ayat menika Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Ayat menika mandhap wonten ing hadisatul if. Tatus kedatosan fitnah. Kedatosan fitnah ingkang nate napa dipuntujuaken dumateng garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika lajeng pramila mandhap ayat menika. Nah, kalimat selajengipun walakinallaha yuzaki man yasha wallahu samiun alim. Ananging Gusti Allah kuwi yuzaki man yasha. Gusti Allah kuwi nyucekke, ngresiki sapa sing dikersakke. Wallahu sami'un alim, lan Gusti Allah menika zat ingkang maha sami', maha mireng, lan ugi alim, maha pirsa. Nah, wa alaihi falyalja' ilaihil mu'minin talibina tazkiyatan nufusihim minhu subhanahu wa ta'ala. Pramila monggo kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin menika gegagi-gagi nyuwun supados jiwa kula panjenengan sami menika dipun sucikaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit idh huwa alladhi yuzaki man yasha. Allah menika zat ingkang yuzaki, ngresiki, nyucikke tiyang ingkang dipun kersakke. Ananging napa tiyang ingkang dipun kersakke menika niki wonten catetanipun illa annahu hasabi sunnatihi fi khalqihi la yuzaki illa man talaba dzalika minhu. Menika ugi melampah ada dasar sunnahipun Allah Subhanahu wa taala. Napa sunnatullahipun? Sunnatullahipun nggih menika Gusti Allah mboten bakalan nyucike, mboten bakalan ngresiki sinten kemawon kejabi tiang-tiang ingkang nyuwun supados dipun resiki, nyuwun supados dipun sucikaken. Niki kados ini rezeki. Nggih. Kados ini rizki menika ugi kados mekaten. Dados melampah ada dasar sunnatullah. Sunnatullahipun napa? Nggih, Gusti Allah bakalan paring rizki dumateng tiyang ingkang Pados rizki. Semantan ugi hidayah. Menika melampah ada dasar sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala menika bakalan paring hidayah dumateng tiang-tiang ingkang purun pados hidayah. Menawi mboten purun pados rizki, mboten purun pados hidayah, ginamung mendel wawon. Wonten griya mboten purun obah babar blas, nggih mboten mungkin lajeng rizkinipun Allah subhanahu wa ta'ala menika nggih ujuk-ujuk nibani dhewek nih. Nah, menika mboten mungkin. Nah, semanten ugi Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mboten nyucaaken tiang. Kejabi tiang wau nyuwun supados dipun sucaaken. Nah, menika ada dasar sunnatullah. Faman talaba fi sidqi zakati nafsihi fa inna Allah ta'ala la yukhibuhu wa yuzakki nafsahu. Sesinten tiyang ingkang teman-teman dhewekne nyuwun nggih supados jiwanipun dipun resiki, pramila Allah subhanahu wa ta'ala menika mboten bakalan nguciwaki dhewekne. Allah subhanahu wa ta'ala bakalan nyucikaken jiwanipun. Wa madama ta'ala sami'an li aqwali ibadihi aliman biniyatihim wa af'alihim falyabza ilaihi al-mu'min ar-raghib fi zakati nafsihi. Pramila nggih salam ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menika gadai sifat menika lan Allah tansah gadai sifat niki sami'an aliman nggih utawi sami'un alim. Allah menika tansah mireng napa ingkang dados ucapan-ucapan saking hamba-hambanipun. Tansah pirsa napa ingkang dados niat saking hamba-hambanipun. Niat saking tumindakipun pramila monggo kula panjenengan sami gage-gage nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala supados jiwa kula panjenengan sami menika dipun resiki saking kemaksiatan-kemaksiatan, saking napa tumindak-tumindak ingkang sifatipun Allah. Nah, tiang-tiang ingkang nyuwun supados jiwanipun dipun resiki menika wau, jiwanipun dipun suciaken. Menika tentu kemawon ugi kanthi tumindak. Tumindakipun menika napa piyambakipun tansah zikir dumateng Allah subhanahu wa ta'ala nindak ke tumindak-tumindak ingkang sae nebihaken saking napa nebihaken saking kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Pramila kanthi menika wa bidzalika yusbihu ahlan li zakati nafsihi. Dheweke menika pantes dipun resiki jiwanipun dening Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila lajeng dipun resiki kalih Gusti Allah. Tapi menawi dheweke menika tiang-tiang ingkang tasih remen nindakake maksiat, tasih remen nindakake dosa-dosa, dheweke menika mboten purun syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala mboten nebihi maksiat nggih piyambake mboten pantes utawi dereng pantes dipun resiki dening Allah subhanahu wa ta'ala. Pamirsa mboten dipun resiki kali Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Pamirsa saking ayat menika, saking ayat menika wau saged kita mangertosi mapinten-pinten faedah menawi napa kita kaji. Di antaranipun sepisan menika Allah subhanahu wa ta'ala ngawisi kula panjenengan sami ndereki langkah-langkahipun setan. Kados pundi langkah-langkahipun setan? Langkah-langkahipun setan menika sedaya tumindak ingkang dadosaken murkanipun Allah ta'ala. Sedaya tumindak ingkang boten dipun ridhoi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Sedaya tumindak ingkang menika dadosaken tebih saking rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Menika langkah-langkahipun setan. Nah, kados semekatan menika ampun dipun dereki lan setan wonten ing mriki kedah kita mangertosi godanipun menika mboten namung wonten kalbu kula panjenengan sami, ananging ugi wonten talingan kula panjenengan sami saking setan-setan golongan menungso. Pramila saking mriki kita mangertosi ugi Supados kula panjenengan sami menika ugi nebihaken saking napa? Nebihaken saking kekancan kalian tiang-tiang ingkang mboten sae. Nebihaken saking kekancan kalian tiang-tiang ingkang ngajak dumateng tumindak-tumindak Allah. Lajeng faedah sanesipun saking mriki menawi setan menika hanamung merintahke hanamung ngajak dumateng tumindak keji lan tumindak mungkar. Awis setan menika sampun maknanipun nggih bauda tiang ingkang tebih saking rahmatipun Allah nebihaken menungso saking rahmatipun Allah pramila nggih setan menika nggih gaweane namung merintahke dumateng menungso nggih sing diperintahke menika tumindak kecil lan tumindak mungkar. Pelajaran sanesipun boten wonten tiang ingkang saged selamat saking godhanipun setan. Boten wonten tiang ingkang saged suci jiwanipun. Tebih saking tumindak-tumindak maksiat tumindak Allah kejabi menika merga rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan keutamaanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan boten wonten ugi tiang ingkang dipun resiki dening Allah Subhanahu wa taala jiwanipun kejabi tiang menika nggih nyuwun supados Allah Subhanahu wa taala menika ugi ngresiki jiwanipun. Nggih pramila anggenipun Allah taala nyucikaken jiwanipun menungsa menika nggih menika ada dasar sunnatullah. Nggih. Ada dasar sunnatullah lan sunnatullahipun menawi mboten wonten tiang menawi tiang menika mboten nyuwun supados dipun resiki nggih Allah Subhanahu wa taala menika mboten ngresiki. Kados dene rezeki, kados dene hidayah ingkang menawi mboten dipun patosi menika ugi mboten dumugi piyambak. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakan Allah Subhanahu wa taala, kan kalimat menika dipun tutup kanthi wallahu samiun alim. Allah menika zat ingkang maha mireng, zat ingkang maha pirsa. Pramila supados kula panjenengan sami menika jiwanipun tansah dipun resiki. Monggo kula panjenengan sami nyenyuwun kanthi lisan kula panjenengan sami. Allah Maha Mireng. Nggih, napa ingkang kula panjenengan sami ucapaken, napa ingkang kula panjenengan sami suwun. Lan ugi supados kula panjenengan sami ngleresaken niat wonten ing kalbu kula panjenengan sami. Awit Allah taala menika Maha Pirsa dumateng niat kula panjenengan sami sedoyo. Pramila nggih kita niatakan supados Allah Subhanahu wa taala menika tansah ngresiki kita niatakan supados tumindak kula panjenengan sami menika nggih tumindak ingkang ikhlas lillahi taala lan kanthi menika Allah Subhanahu wa taala pirsa niat kula panjenengan sami lajeng Allah Subhanahu wa taala menika ngresiki jiwa kula panjenengan sami. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, mekaten ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan punika, wonten ing pepanggihan punika lan menawi wonten kelentunipun atur kita nyuwun pamapunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.